Gideceğim torula be yorula yorula, gideceğim torula be yorula yorula. Babam vermedi seni iki gözü kör ola, babam vermedi seni iki gözü kör ola. Kar yağayı yağayı silinse başlarına, anam vermedi seni yalvar kardeşlerine. Vermedi baba seni yalvar kardeşlerine. Oh. Akşam oldu güzelim yaksana ışığını, akşam oldu Fadime'm yaksana ışığını. Allah'sın elinden kınalı beşiğini, Allah'sın elinden kınalı beşiğini. Akşam oldu Fadime'm ışık yakalım ışık, beddua ettim seni donatmayasın beşik. Ettim seni beddua donatmayasın beşik. Hoppa! Eylema fındıkçılık değil kızlar uşanı, eylema fındıkçılık değil kızlar uşanı. Kız sana kurban olsun yalan dünyanın mali, kız sana kurban olsun yalan dünyanın mali. Sevdalık ede ede çıkacak canlarımız, belki öbür dünyada kavuşur yollarımız, belki öbür dünyada kavuşur yollarımız. Hop. Salı gecesi bir bugün geldi yarım, bir daha salı gecesi. Gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi, gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi. Otur da konuşalım katalım canı cana, alalım farı oti ya duralım kocana, alalım farı oti ya duralım kocana.